ทีนี้ถ้ามองด้วยเจริญเมตตาต่อเขาเนี่ยนะหนึ่งน่าคิดอีกวิธีหนึ่งว่าเขากับเราเนี่ยมันใช้ชีวิตมาละ24ชั่วโมงเหมือนกันมาชอบคำหนึ่งนะที่เขาใช้คำว่าดูก่อนท่านผู้เป็นเช่นเราเออท่านต้องแก่เหมือนเรานะท่านก็ป่วยเหมือนเราท่านก็ตายเหมือนเราท่านก็จะไปตามกรรมของท่านเหมือนเราเราก็จะไปตามกรรมของเราดูก่อนท่านผู้ร่วมวัฏฏะเนี่ยนะผู้ร่วมทำกรรมผู้ร่วมเสวยวิบากเช่นอยู่บนถนนนะดูก่อนท่านผู้ต้องการถึงที่หมายเหมือนเราขอให้ท่านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพข้าพเจ้าก็อยากถึงโดยสวัสดิภาพขอให้ท่านได้รับประโยชน์นั้นๆข้าพเจ้าเป็นผู้ปรารถนาความสุขก็ขอให้ท่านประสบสุขเช่นข้าพเจ้าต้องการกันแล้วกันเราก็ตั้งเมตตาอะไรไว้อย่างนี้ให้เขาบ้างแต่ในขณะเดียวกันผู้มีเมตตาไม่ได้แปลว่าผู้คลุกคลีไม่ใช่เป็นคนคลุกคลีมากผู้ที่มีเมตตาที่สุดใครพระพุทธเจ้าบางทีพระพุทธเจ้าไม่คุยกับคน3เดือนเต็มเงียบ3เดือนนะเพราะไม่มีพุทธเวไนให้สงเคราะห์ก็เลยหลีกเล้น3เดือนบางครั้งก็หลีกเล้น15วันถามว่าใครที่มีเมตตาที่สุดบอกพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเมตตาไม่ได้แปลว่าจะต้องไปคลุกคลีไปอะไรนะมีเมตตากับลูกน้องมากเลยต้องกินเหล้าร่วมกันหน่อยไม่ต้องขนาดนั้นมั้งอันนั้นย้อนมาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นน่ะจะต้องอ่านสองฝ่ายให้ออกฝ่ายกุศลต่อไปจะเป็นยังไงแล้วรู้คติแห่งกุศลต่อไปอะไรจะตามมาแล้วฝ่ายอกุศลอะไรจะต่อไปเนี่ยก็รู้อันนี้อนุภาพของสตินั้นผู้ที่มีสติถ้าศึกษามาไม่เพียงพอจะแยกดูอารมณ์ปั๊บดูออกเลยใช่ไหมทำไมอารมณ์นั้นจึงถือว่าเป็นสุภาพนิมิตเพราะอะไรเพราะเกี่ยวข้องแล้วได้สุขรู้ได้ยังไงว่าอารมณ์นี้เป็นที่ตั้งแห่งปฏิฆานิมิตเพราะได้ทุกข์เพราะเกี่ยวข้องคลุกคลีแล้วทุกข์อ่ะเนี่ยปฏิฆานิมิตปฏิฆานิมิตสั่งสมไว้แบบนี้มากๆอะไรจะเกิดขึ้นสมมติถ้าเรามีผู้ร่วมงานอยู่นะมีเพื่อนร่วมงานอยู่นะเกี่ยวข้องเมื่อไหร่นะมันไม่ค่อยโสมนัสเลยเครียดทุกครั้งที่เจอหน้ากันนะเชื่อไหมอนาคตเนี่ยมันต้องหาเรื่องไม่เขาออกก็เราออกอ่ะถ้าในฐานะเราเป็นเพื่อนร่วมงานนะแต่เขาไม่ออกเราก็ต้องออกอ่ะอันนี้ถ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นนายเขาเป็นลูกน้องไม่นานโดนไม่นานเนี่ยแกจะต้องทำผิดสักอย่างหนึ่งที่ฉันตั้งเอาไว้ให้แกทำผิดเองแกจะได้ออกไปพ้นหน้าพ้นตาสักทีถ้าเราเป็นลูกน้องหาใบงานใหม่ได้แล้วเพราะอะไรพ่อหนึ่งเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ทุกปฏิฆานิมิตจะตามอะไรมาบ้างอย่างลูกจ้างที่ฆ่านายจ้างเนี่ยนะบางคนเนี่ยเพราะเขาเกี่ยวข้องกับนายจ้างแล้วปฏิฆานิมิตเขาเกิดบ่อยเขาโทสะบ่อยมากบ่อยมากขึ้นบ่อยขึ้นในที่สุดก็ถึงกับฆ่าก็มีที่ในด้านอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเกี่ยวข้องด้วยสุขบ่อยก็จะต่อด้วยสุภานิมิตและอะไรตามมาอกุศลอย่างอื่นก็ตามมาอีกเพราะฉะนั้นจะต้องเกี่ยวข้องยังไงให้มันตรงกันข้ามแต่พระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าธรรมะที่พระองค์สอนข้อปฏิบัติที่พระองค์แนะนำเป็นธรรมที่ทวนกระแสวัตตะเนี่ยนะซึ่งบุคคลผู้ไม่มีบุญทำตามไม่ได้อยู่แล้วคนที่ไม่มีบุญนะแค่ฟังไม่ได้พอมาเคยได้ยินว่าเขาขึ้นมาเลยใครจะทำได้แล้วก็เลิกฟังจริงใครบอกใครจะทำได้เขาก็เลิกฟังแค่ฟังยังไม่ฟังเลยจะกล่าวไปยายถึงข้อปฏิบัติงั้นของเราเนี่ยก็ถือว่ามูลมีบุญมากแล้วถึงนั่งฟังจะได้นานขนาดเนี่ยส่วนที่เหลือตั้งจิตยังไงจึงจะไปเจริญต่อไปได้จะทำต่อไปได้แต่ทีนี้สำคัญมากที่สุดคือทำยังไงที่เห็นอารมณ์นั้นแล้วมีสติเบื้องแรกให้รู้ว่าเกี่ยวข้องจะได้ทุจริตหรือสุจริตอย่างไรเช่นว่าถ้าเห็นคุณการตาปั๊บจะต่อด้วยสุจริตหรือทุจริตก็ดูแลดูได้ดูได้จากอะไรดูจากเวทนาของเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องว่าเรามีเวทนาชนิดใดเกี่ยวข้องกับวัตถุใดก็เหมือนกันนะใครเกี่ยวข้องกับลักษณะนั้นต้องพิจารณาให้บ่อย ๆพระอาจารย์ฮะอย่างเช่นที่กล่าวมานี้จริงๆก็คือการจะคิดยังไงก็ได้แต่ให้เป็นกุศลตลอดคือเป็นคนที่มีความชำนาญในเรื่องความคิดเพราะว่าศาสนาของเรานี้ก็คือเป็นศาสนาที่มีเหตุและปัจจัยฉะนั้นคือการสาวเขาจะต้องหาเหตุปัจจัยแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนความคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยให้เป็นกุศลทีนี้ในสติปัฏฐานเนี่ยเขาก็มีว่าถ้าว่าสติเราเกิดเนี่ยขณะนั้นสตินี่ก็เป็นตัวที่นึกได้แล้วก็จะถือเอาตัวที่เป็นกุศลไว้ หลังจากนั้นตัวปัญญาก็จะวิ่งไปละเพื่อจะใคร่ครวญเพื่อจะค้นคิดเพื่อจะวิจัยว่าของเขานี้มีปัจจัยต่างที่ทำให้เกิดขึ้นนี่อย่างไรทีนี้อย่างถามพระอาจารย์ว่าอย่างเช่นเวลาที่มันเกิดตัวปัญญาขึ้นมาเนี่ยขณะนั้นเขาก็ถือว่ามันมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ในการค้นคิดใคร่ครวญธรรมะในการที่มีเหตุและมีปัจจัยแล้วเนี่ยขณะนั้นก็ถือว่ามีวิริยะสัมโพชฌงค์เพราะถ้าคนไม่มีวิริยะก็ไม่สามารถที่จะมีความเพียรในการคิดต่อไปให้นานๆได้เมื่อมีวิริยะสัมโพชฌงค์แล้วเนี่ยก็จะตามมาด้วยปิติสัมโพชฌงค์คือมีความปลื้มใจที่อาจจะคิดอย่างนั้นได้เมื่อปิติก็ตามมาด้วยปัสสัทธิสมาธิแล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์ทีนี้แสดงว่าสัมโพชฌงค์ที่ท่านพูดถึงเนี่ยอยู่ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยแสดงว่าขณะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในขณะตรัสรู้เพราะว่ามันเป็นโลกิยมรรคแสดงว่าธรรมดานี่ก็เอามาพูดกันได้เหมือนกันใช่ไหมครับ คือถ้าเป็นโพชฌงค์นี้ท่านจะกล่าวว่าจำเดิมแต่เจริญวิปัสสนาเป็นหรือจำเดิมแต่ปรารภวิปัสสนาไปแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นโพชฌงค์เนี่ยนะเพราะว่าเป็นโพชฌงค์ต่อเมื่อการวิจัยเพื่อให้เห็นอริยสัจในระดับสูงเพราะคำว่าโพธิกับโพชฌงค์เนี่ยโพธิบวกโพธิบวกอังคะเนี่ยนะโพธิแปลว่าตรัสรู้โพชฌงก็คือองค์เนี่ยนะองค์ที่ทำให้ตรัสรู้หรือองค์เป็นเครื่องตรัสรู้หรือองค์ที่ทำให้ตื่นจากกิเลสทีนี้โพชฌงนั้นจะระดับสูงเป็นธรรมะระดับสูงคือตั้งแต่ปรารภวิปัสสนาหรือทำปริญญาไปแล้วเริ่มทำปริญญาเป็นต้นไปเนี่ยระดับมันจะเรียกโพชฌงแต่ถ้าเป็นระดับนี้เนี่ยเป็นที่กำลังกล่าวเนี่ยยังเป็นขั้นศีลเป็นกุศลศีลเท่านั้นเองไม่ได้ถึงกุศลชั้นสูงอะไรขนาดนั้นแต่คนที่จะรักษาศีลได้ดีเนี่ยนะกุศลศีลที่ดีเนี่ยมันต้องยาวแล้วก็ต่อเนื่องคือผลของศีลต้องไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยเป็นวินยูชนใคร่ครวญดีแล้วก็ตำหนิไม่ได้เลยท่านไอ้ผู้ที่จะไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับแต่ละสิ่งโดยที่ไม่เปื้อนบาปกลับมาเนี่ยทำยังไงเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่เรียกว่ามีสติคือแยกแยะดีชั่วแยกแยะบุญบาปให้เป็นนะเช่นเห็นอาจารย์สันติปั๊บเกี่ยวข้องกับท่านยังไงโดยที่เราไม่เปื้อนบาปกลับไปนะเห็นคุณหมอปั๊บเกี่ยวข้องคุณหมอยังไงโดยที่เราไม่เปื้อนบาปกลับไปเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับแต่ละสิ่งถ้าจะทำบาปชนิดไหนตามมาอันนี้คือที่กำลังกล่าวอยู่ที่เรียกว่าสติสังวรเนี่ยนะอินทรีย์สังวรนี่คืออันเดียวกัน พระอาจารย์ให้อย่างบางท่านเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถที่จะเจริญกุศลได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะในเรื่องศีลเขานี่ยังไม่ดีพอไม่ว่าจะเป็นจารีตศีลเพราะว่าอย่างคฤหัสถ์เนี่ยบางอาชีพเนี่ยผมว่าจารีตศีลเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเป็นความละเอียดอ่อนนะฮะเอาอย่างอาชีพหมอเนี่ยคงไม่กล้าพูดอาชีพอื่นเพราะผมไม่มีความรู้แต่อาชีพหมอเนี่ยจะดูแลคนไข้ยังไงเนี่ยให้คล้ายๆว่าใครเข้ามีเนี่ยมีสุขภาพที่ดีกลับไปเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเอาถามว่าจะให้ยาเขายังไงไม่ให้เขากินยามากจนเกินไปให้ยาเขายังไงเขาหายให้ยาเขายังไงให้เขามีความพอใจในการที่จะกินบางทีเม็ดก็ใหญ่บางทีกินก็หลายเวลาก็ยากก็ต้องมานั่งคิดละจะกินยังไงมันถึงจะกินได้สะดวกที่สุดจะกินไงเขาต้องไม่ต้องกินหลายวันนะแล้วเขาต้องจะชอบใจยาแบบนั้นแล้วยาแบบนี้นี่เขาชอบแบบแคปซูลแบบเม็ดไหมโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันวันเรื่องทุกๆอย่างเนี่ยของอาชีพคฤหัสถ์เนี่ยถ้าต้องมีการทำมาหากินเนี่ยค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์ได้ยากในเรื่องจริยธรรมศีลไม่เหมือนกับอาชีพนักบวชซึ่งอาชีพนักบวชก็มีกรอบในการครอบไปละ คุณหมอจะบวชวันไหนเนี่ย เดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพหาพระไตร ก็คิดว่าถ้าภรรยาเนี่ย ไปแล้วเนี่ยคงได้บวช กะนะฮะไปก็คือหมายว่าไปสุคติลุคติก็ไม่รู้แล้วแต่เขา ก็คือเราไม่มีห่วงละแต่ว่าคือก็คือเพราะฉะนั้นนี่ถ้าว่าเรื่องจริตศีลเนี่ยมันไม่ดีแล้วอย่างผมก็มาคิดนะครับว่าพระอาจารย์อย่างเช่นพระพุทธองค์เนี่ยทรงบำเพ็ญบารมี10มาเนี่ยบารมี10เนี่ยมีการอุปการะแก่ผู้อื่นเนี่ยเป็นลักษณะมีการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นรสเนี่ยเอ๊ะในชีวิตคฤหัสถ์ของเราเนี่ยในการที่จะไปอุปการะผู้อื่นหรือว่าอนุเคราะห์ผู้อื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเพราะฉะนั้นนี่บารมี10ของเราเนี่ยเรียกว่าบำเพ็ญได้เนี่ยน้อยมากเลยเพราะบารมี10เนี่ยเป็นตัวที่ขัดเกลากิเลสเป็นตัวที่ตักตวงคุณธรรมเนี่ยเข้ามาในตัวของเราถ้าเรามานั่งคิดดูทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยทุกข้อเนี่ยเรามีครบหรือเปล่าถ้าเราไม่มีครบเนี่ยโอกาสที่จะไปตักตวงคุณธรรมทุกอย่างเข้ามาหาตัวเราเนี่ย แล้วทำให้เรามีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่ดีเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วนั่นคือต้องมาย้อนกลับมาดูทุกข้อนี้ถ้าทุกข้ออะไรก็ไม่ค่อยมีเลยเนี่ยท่าทางก็จะลำบากเหมือนกัน สำหรับผมมาเนี่ยไม่ค่อยพิซซับซ้อนอะไรมากมายเนี่ยนะจะชอบคิดอะไรที่ไม่ค่อยซับซ้อนคือว่าอยากถามถ้าเขามาจะเกี่ยวข้องอาจารย์สันติจะได้บุญอะไรได้บ้างคือจะมองลักษณะเนี่ยนะค่อนข้างหลักการไม่ค่อยยากถ้าส่วนตัวนะคิดง่ายๆเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องอาจารย์สันติโดยทวารใดก็ตามทำยังไงโดยได้บุญเราสามารถทำบุญอะไรได้บ้างกับอาจารย์สันติเนี่ยนะแล้วอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับโยมเนี่ยเราเนี่ยทำบุญอะไรกับเขาได้บ้างเขาคือนาบุญของเราอ่ะนะอย่างน้อยที่สุดคิดให้เขามีความสุขเราคิดได้ไหมนะก็ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพราะบุญบางอย่างเช่นด้วยวาจาก็ไม่ต้องใช้ทรัพย์อะไรบางอย่างถ้าต้องเกี่ยวข้องด้วยทรัพย์เราก็ให้ทรัพย์ไปบางอย่างถ้าเกี่ยวข้องด้วยวาจาเราก็ด้วยวาจาไปไม่ได้อะไรก็คิดให้เขามีความสุขคือเขาควรเป็นนาบุญของเราเขาคือทำเลบุญของเราคิดยังไงให้เป็นบุญกับเขาเนี่ยนะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าแนวโน้มคิดแล้วไม่เป็นบุญเป็นต้นนะกับบางคนเราก็หลีกเลี่ยงซะเรื่องอะไรเราจะต้องไปขอเปื้อนบาปมาทุกหนทุกแห่งแล้วก็ไม่จำเป็นอะไรเนี่ยนะเราก็ต้องมาแยกลักษณะนี้คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะเมื่อวัตถุใดที่เราไปเกี่ยวข้องไม่เปื้อนบาปกลับมามันไม่ต้องมาอาบน้ำตอนหลังมันไม่ต้องมาเช็ดมาถูอะไรแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องด้วยกุศลนึกแล้วก็ปลื้มใจก็เหมือนกับว่าไปรับอะไรที่ดีๆมาก็สมาทานที่จะประพฤติให้เป็นกุศลเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดเนี่ยนะเราทำยังไม่บริบูรณ์ก็ไม่เป็นไรแต่เราจะทำกุศลอะไรได้บ้างเนี่ยนะก็จะถามหาวิธีทำกุศลซึ่งในห้องเราเนี่ยนะในห้องเราที่มาฟังธรรมเนี่ยพอมาสังเกตดูหลายท่านเขาฉลาดคิดมากไม่รู้คิดได้ยังไงไม่ทราบหลายคนเนี่ยที่มันจัดได้ภาพมาเท่านี้นะเป็นความฉลาดคิดของไม่ใช่น้อยนะของตั้งหลายคนที่ช่วยกันเนี่ยนะอันนั้นเพราะเขาหาแสวงบุญเป็นถ้าจะสังเกตให้ดีนะผมมาเวลาไปเจดีเนี่ยจะรู้ว่าคนวิจิตจริงๆเลยนะสรรหาวิธีทำกุศลที่วิจิตมากๆเกี่ยวกับพระพุทธรูปนะอลังการที่เขาเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆนั่นเป็นความฉลาดคิดของแต่ละคนที่เขาไปเกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาได้บุญกลับมาแม้กระทั่งผู้ที่จะไปอินเดียวันพรุ่งนี้เนี่ยนะเขาก็แหมแต่ละคนก็ฉลาดคิดวิธีทำบุญเนี่ยนะอย่างโยมอ้วนเขาก็ทำรูปธรรมจักรขึ้นมาใช่ไหมกิจฉังอะไรนะทำสัทธรรมัสวนังการฟังพระสัทธรรมเนี่ยได้ยากว่างั้นน่ะก็ทำรูปธรรมจักรสัญลักษณ์พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ขึ้นมาโอ้ผู้ที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยเป็นของยากเลยนะเป็นของดีเออเนี่ยเอาไปสักการะบูชาอย่างนี้นี่ก็เป็นพุทธบูชาอีกอย่างหนึ่งเป็นธรรมบูชาอีกอย่างหนึ่งที่เขาคิดได้อ่ะของมายังไม่คิดเลยนะก็แสดงว่าเออนี่เป็นความฉลาดคิดของเขาว่าไปเกี่ยวข้องกับวัตถุนั้นแล้วทำยังไงเขาจะได้บุญกลับมาหรือแต่ละคนเนี่ยก็บอกเออคนเนี่ยมันต้องไปนั่งนะนั่งเนี่ยเขากลัวจะเปื้อนฝุ่นหาที่นั่งให้เลยบางคนคิดเลยไปกว่านั้นอีกนะเขานั่งเสร็จเขาต้องกราบแต่เดี๋ยวหน้าผากไปจรดเพิ่นเอาผ้ารองกราบหน่อยงั้นนะเอาไปแจกก็ทำบุญเออเนี่ยไปเนี่ยมันปลายฝนต้นหนาวอาจจะมีฝนเอาร่มไปแดดออกเนี่ยนะก็ไปทำบุญด้วยร่มอย่างเงี้ยซึ่งบางคนก็บอกโอ้เนี่ยมันต้องเนี่ยนะในห้องมันอับๆนะต้องหาอะไรไปฉีดๆหน่อยนะมันจะได้ไม่อับบางคนบอกเอออาหารเนี่ยมันต้องเตรียมไปด้วยคือเขามีวิธีการคิดซึ่งสงเคราะห์ผู้อื่นเขาเกี่ยวข้องกับผู้อื่นแล้วได้บุญแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องมาฟังธรรมทั้งหลายที่เรากำลังฟังธรรมอยู่เนี่ยก็มีหลายคนที่เป็นบุญนะการฟังธรรมเหล่านี้จึงเป็นไปได้หลายคนมากๆเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นทุกเรื่องนี้เป็นอลังการที่ได้รับการตกแต่งมาทีนี้ย้อนกลับมาหาร่างกายของเราเนี่ยนะร่างกายของเราเนี่ยบุญเนี่ยแต่งขึ้นมานะแต่บุญมันก็แล้วแต่ว่าบุญเนี่ยมันที่มาให้ผลมันก็เหมือนกับว่าโรงงานเนี่ยนะแล้วก็ร่างกายของเราเหมือนประกอบอะไหล่ยนต์นะหาอะไหล่ต่างๆมาประกอบรวมๆกันเอาบุญมาจากที่ต่างๆกันแต่งมาแล้วงามมั่งไม่งามมั่งก็ตามสมควรแกโรงงานที่ผลิตอะไหล่มาเนี่ยนะก็ตอนทำบุญมันโทสะแทรกไหมอะไรไหมก็ว่าไปตามนั่นไปทีนี้ถ้าเรามองลักษณะนี้ก็เจริญกุศลไม่สู้จะยากนักเธอตั้งใจว่าทุกคนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะได้บุญอะไรจากเขาบ้าง แล้วก็คิดอีกอย่างหนึ่งแล้วทำไมเราต้องไปทำบาปกับบุคคลเหล่านั้นด้วยทำไมเราต้องเอาตัวไปเปื้อนบาปกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนี่เราก็มาไล่ดูว่าเนี่ยบารมีมีตั้ง10ข้อนะเกี่ยวข้องกับคนนี้มันต้องได้สักข้อหนึ่งจนได้สิมาไล่ดูหนึ่งทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานอธิษฐานเมตตาอุเบกขาตั้ง10อย่างมันน่าจะได้อย่างหนึ่งนะใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยอย่างที่ผู้ที่มาฟังธรรมเนี่ยเขาเห็นแต่หลายคนปั๊บเขาได้แล้วหนึ่งอย่างละเขาคิดได้อะบางคนก็มุทิตากับคนอื่นนะบางคนเนี่ยเขาเห็นคนอื่นฟังธรรมเขาโสมนัสขึ้นมาทันทีเลยนี่เขาทำบุญอะไรมาทำไมโสมนัสง่ายกับผู้ที่เขาเจริญแล้วบางคนนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นก็มีวิธีฉลาดคิดให้เป็นบุญถ้าใครคิดเป็นบุญได้บ่อยคนนั้นอินทรีย์สังวรดีแต่คนที่อภิชามันก็มองจนอภิชาจนได้คนที่จะโกรธนะเชื่อไหมหาเรื่องโกรธจนได้แม้แต่เขานั่งฟังธรรมยังโกรธทำไมพวกนี้มันโง่จังเห็นฟังรู้เรื่องเลยนะสู้เราไม่ได้กันนะดูถูกดูหมิ่นคนอื่นตามไปอีกนะบาปมันคิดหาโดยที่สุดแม้กระทั่งทำไมต้องวางรองเท้าตรงนี้ไล่มาตั้งแต่วางรองเท้ามาแล้วเครื่องแต่งตัวเรื่องแต่งตัวเรื่องหวีผมทำไมผมมันทรงนี้ทำไมทำหน้าอย่างนั้นมันนั่งหลับได้ยังไงในที่ฟังธรรมมันหาเรื่องว่าจนตัวเองไม่เหลือดีเลยอ่ะนะก็ตำหนิคนอื่นไปหมดแล้วตัวเองห่างนิพพานแค่ไหนก็ยังไม่รู้ตัวอีกเพราะบางคนนี่เป็นไม่รู้ช่างติมาจากไหนไม่ทราบเป็นคนที่เรียกว่ามองคนอื่นลบหมดเลยแต่บางคนเขาก็ดีนะเขามองคนอื่นในแง่บวกได้คือมองในแง่ลบเนี่ยด้วยอำนาจโทสะนี่แหละเป็นโทมนัสถ้าโทมนัสบ่อยๆนะสมมติถ้าเราคอมเมนต์ใครสักคนหนึ่งวันหลังคิดหรือว่าเราจะชมเขาคิดไหมคอมเมนต์บ่อยๆเนี่ยไม่ชอบที่หน้าบ่อยๆเอาละเดี๋ยวหาเรื่องละในที่สุดพูดถึงจะพูดเสียงดีขนาดไหนก็คือเบียดเบียนผู้อื่นในที่สุดก็เบียดเบียนผู้อื่นถ้าหากว่ามีอภิชากับสิ่งใดแล้วคำพูดจะเป็นแบบไหนตามมาเพราะการมองด้วยอภิชากับโทมนัสมันจะทำให้ลุกลามอะไรอย่างอื่นอีกมากไอ้ตรงนี้แหละมีสติอย่างดีไอ้คำพูดมีสตินี่คืออะไรผู้ที่แยกออกว่าอะไรเป็นธรรมฝ่ายดำอะไรเป็นฝ่ายขาวอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปก็ดูจากอารมณ์เพราะบาปทั้งหลายเราไปทำที่ไหนบุญกับบาปเนี่ยนะมันเป็นธรรมที่เป็นสังขารธรรมมันได้ปัจจัยแล้วมันจึงเกิดขึ้นนั่นนะได้วัตถุได้อารมณ์ได้เหตุได้ปัจจัยประจวบเหมาะแล้วกุศลและอกุศลจึงเกิดขึ้นในกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะผู้ที่ฉลาดจริงๆเนี่ยเขามองปั๊บเขามองออกเลยใช่ไหมว่าอันนี้จะเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปผู้ที่สมาทานกุศลจิตเนี่ยเขารู้ว่าตรงนี้สปายะหรือไม่โดยที่สุดแม้แต่พระธรรมเนี่ยธรรมะสูตรนี้สปายะตรงนี้สปายะมากอันนี้เหมาะนี่เหมาะกับเราเป็นต้นเนี่ยเขาจะรู้ออกเขาจะดูเป็นพันธะคนที่เป็นคนช่างสังเกตสักนิดหนึ่งเนี่ยนะก็จะค่อนข้างแยกในสิ่งที่เป็นกุศลวัตถุแห่งกุศลและอกุศลโดยไม่ยากนักจริงๆแล้วทำได้ด้วย ขอถามพระอาจารย์ค่ะแล้วอย่างเช่นสปายะอย่างเช่นเรารู้ว่าคนนี้โลภมากคนนี้โทสะเจ้าโทสะสปายะก็คือการหลีกเว้นจากพวกนี้เหรอ คือบางอย่างเนี่ยต้องดูลักษณะว่าเราเห็นว่าคนนี้ขี้โลภมากคนนี้ขี้โกรธมากมันเหมือนอย่างว่าเราไปเห็นคนป่วยนะไอ้คนนี้พิการมาเราต้องไปพิการตามเขาไหมอันนี้ไข้ขึ้นมาเนี่ยนะเราต้องไปไข้ตามเขาไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเราก็บอกคนนี้ก็เป็นเรื่องของเขาไปเป็นเรื่องของเขาไปแต่พูดถึงการเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยนะเราก็ต้องดูว่าหลักการเขามีง่ายๆว่าถ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดกุศลธรรมลดลงอกุศลธรรมเจริญขึ้นห่างได้ห่างเลยไม่เจอหน้ากันก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะขอให้ทุกคนไปดีมีสุขกันนะไม่เจอได้ยิ่งดีอย่างเงี้ยเพราะมันเกี่ยวข้องกันแล้วมันบาปทั้งคู่ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกันทำอะไรจริงๆนะอย่างสมมติโดยที่สุดเนี่ยของมาฟังพูดธรรมะอย่างเงี้ยถ้าเห็นคนมานั่งเครียดให้ดูนะของมาบอกวันหลังคุณไม่ต้องมาก็ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเขาไม่ต้องมาบาปต่อหน้าเราให้เราเห็นมีความรู้สึกอย่างนั้นนะนี่เล่าความรู้สึกให้ฟังว่าถ้าเขาบาปแล้วไม่รู้จะมาทำบาปทำอะไรนะลงทุนมาทำบาปสักไกลเลยอย่างนั้นไม่ต้องอะไรเงี้ยคือเราเห็นแล้วก็ปวนเป็นอย่างนั้นเพราะเกี่ยวกับคนเนี่ยเราต้องแยกให้เป็นว่าควรจะเกี่ยวข้องแค่ไหนอะไรยังไงแต่ถ้าเกี่ยวข้องแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดกุศลที่เกิดแล้วก็เจริญขึ้นถึงอยู่ไกลก็ควรไปเนี่ยควรเกี่ยวข้องควรเข้าหาควรคบควรนั่งใกล้ นะควรสอบถามควรเข้าไปใกล้ชิดเข้าไว้เพราะว่านั่นเป็นปัจจัยแห่งกุศลกุศลก็จะเจริญขึ้นด้วยอาการอย่างนี้แลซึ่งข้อนี้มันก็อยู่มงคลข้อที่1กับข้อที่2อ่ะนะไม่ได้ถึงข้อที่38อะไรหรอก แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติคนนี้เป็นเจ้าโทสะแล้วเป็นแม่โดยตรงของเราหรือที่เป็นภรรยาโดยตรงก็ห่างไม่ได้นี่คือจาริสศีลต้องปฏิบัติ ใช่อันนี้ก็ของมาไม่รู้ละนั่นนะก็บางอย่างเนี่ยนะก็ตอนนั้นเนี่ยก็คือบุรุษในดวงใจไม่ใช่หรือเนี่ยนะนางในดวงใจไม่ใช่หรือทีนี้ก็ตอนนี้มาไม่พูดมาคนละอย่างแล้วก็หัวกับท้ายไม่ค่อยเหมือนกันก็มาไม่ค่อยรู้หรอกนั่นก็ของใครก็ไปศึกษามงคลข้อกลางๆเอากันแล้วกันนะว่าถ้าเป็นบุตรภรรยาเนี่ยจะต้องสงเคราะห์เขายังไงอะไรยังไงแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับพ่อแม่นะพ่อแม่เนี่ยก็คือนาบุญก็คือพระอรหันต์ทำยังไงเราเกี่ยวข้องกับท่านโดยที่ไม่เปื้อนบาปในบรรดาเกี่ยวข้องกับบุพการีที่ศีลไม่ค่อยดีนักอย่างของมาก็มีอยู่แล้วไม่ทราบว่าของเรานี่เคยเป็นหรือเปล่าของมาเนี่ยเป็นก็ของมาพูดธรรมะอย่างนี้พ่อนั่งเมาอยู่ข้างหลังเอาสิเป็นคนแทรกอยู่ข้างหลังนู่นน่ะเมาแอขึ้นมาจะทำยังไงเอามันก็นับว่าเนี่ยถ้าเราจะต้องอะไรนะจะต้องคิดให้เป็นนะไม่งั้นเราก็เปื้อนบาปกลับมาจนได้ก็มาคิดใหม่ว่าทำไมเราต้องไปบาปกับขนาดนั้นซึ่งบุคคลผู้มีคุณโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยนะมันยังไงก็คือพระอรหันต์ของเราวันยังค่ำท่านจะเลวท่านจะชั่วมันก็เรื่องของท่านแหละแต่ทีนี้ว่าเอาใหม่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับท่านโดยที่เราได้บุญอย่างเดียวทำได้ยังไงเราจะเกี่ยวข้องกับท่านโดยที่เราเป็นบุญอย่างเดียวนี่เป็นยังไงอันบางอย่างถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็ยังไม่คุยด้วยแล้วก็รู้เวลาหน่อยแล้วก็แบ่งเวลาเราควรจะคุยเรื่องอะไรเมื่อไหร่ยังไงค่อยว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะเราบอกว่าตอนนี้นะบอกกับท่านเลยบอกว่าจะไม่ขอบาปเกี่ยวกับเรื่องโยมพ่ออีกแล้วต่อไปนะต่อไปเนี่ยจะเกี่ยวเอาบุญอย่างเดียวนะเพราะบางอย่างนะพ่อก็มาด้วยกรรมของพ่อกันแล้วกันเดี๋ยวลูกก็จะไปตามกรรมของลูกนี่แหละแต่ลูกจะเอาบุญจากพ่อให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะส่วนพ่อจะไปนี่ก็บอกว่าพ่อก็มาด้วยกรรมของพ่อเราก็จะปรารภมีกรรมเป็นของตนแต่ตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็ไม่รู้สึกว่าต้องเสียใจอะไรกับโยมพ่อมากนักเนี่ยนะเพราะว่าก็รักษาศีลได้ก็ดีพอสมควรนะก็ดีตามแบบที่พ่อเป็นนะก็ไม่ดีแบบคนอื่นหรอกจะไปดีแข่งกับผู้การไม่ได้เพราะผู้การก็ดีแบบผู้การอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะมองแต่ละคนตามที่เขาเป็นว่าคือตอนเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าทุกอย่างมันต้องเหมือนกันหมดนะถ้าเช่นถ้าเราเป็นป่าไม้เราก็จะมองเห็นทุกต้นเป็นต้นสักหมดเห็นหน่ออะไรงอกขึ้นมาก็หน่อไม้สักนี่พันไม้สักนี่ต้องสักทองเลยนะลำต้นนี่มันดีนะมันเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรได้หมดเลยจริงที่ไหนได้มันหญ้าคานี่งอกขึ้นมามันไม่ใช่ไม้สักไงนะเราก็ต้องดูต้นไม้ตามสายพันธุ์ดูต้นไม้อย่างที่ต้นไม้มันเป็นทีนี้เรามองคนเราก็ต้องมองอย่างที่คนเป็นบางคนอาเหตุกะปฏิสนธินำเกิดมาเราจะไปแต่งอะไรกับเขามากนักก็อาเหตุกะนำเกิดมาบางคนทวิเหตุนำเกิดบางคนติเหตุนำเกิดบางคนมีโลภะนำหน้าโลภะตามหลังนำเกิดบางคนมีโทสะนำหน้าโทสะตามหลังนำเกิดบางคนทั้งโลภะทั้งโทสะนำหน้าตามหลังนำเกิดเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยก็อาศัยสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะไปแต่งให้เขาเหมือนกันได้ยังไงเนี่ยนะเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละขอให้คุณเป็นอย่างที่คุณเป็นแหละแต่ว่าเราจะเกี่ยวข้องยังไงโดยที่เราได้คือขอสมาทานประพฤติกุศลว่างั้นเถอะตอนนี้ยิ่งเลือกมากๆเลยอะไรที่แนวโน้มว่าเนี่ยอกุศลจะเกิดนะเอาเนี่ยนะตัดก็เพราะว่าเราตอนนี้มารู้แล้วว่าภาระหน้าที่ของเราคืออะไรก็บอกข้าวบุญอย่างเดียวอะไรที่จะได้บุญเอาอย่างเดียวนะอะไรที่แนวโน้มบุญเราจะลดลงเลยนะก็โตไผ่กับโตไผ่แล้วก็ว่างั้นก็แยกๆกันเอากันแล้วกันเพราะว่าตกนรกหวังว่าเราไม่ได้เจอกันที่นั่นอีกเดี๋ยวเอามาเลยเอาก็มาสิอย่างเงี้ยก็พอดีมันว่าเราคงไม่ได้พบกันที่นั่นนะมันก็ให้ทำยังไงที่สมาทานว่าเกี่ยวข้องกับแต่ละคนเนี่ยนะให้ดีๆว่าเรานึกถึงเขาแล้วเราไม่ไปอบายเอาสิคนต้องควรสมาทานว่าทุกคนเนี่ยคือประตูสวรรค์ของเราเนี่ยนะทำไงเราจะทำได้อย่างนั้นเมื่อนึกถึงเขาแล้วเราไปดีได้เช่นถ้าเราสายโทสะเราก็เจริญอะไรเมตตากับทุกคนให้มันดีเพราะว่าเมื่อนึกถึงทุกคนด้วยเมตตาเรานึกถึงใครเราก็ไปดีถ้าเราเจริญอสุภะซึ่งเราราคะจริตนะเจริญอสุภะเอาไว้กับทุกคนหมด เรานึกถึงใครเราก็ไปดีเนี่ยนะเพราะเราเจริญทั้งอสุภะเจริญทั้งเมตตาเจริญอะไรเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเจริญเอาไว้มากเนี่ยอย่างสมมติอย่างที่โยมอ้วนไปไหว้พระวันละ10วัดอย่างเงี้ยนะถามว่านึกถึงวัดไหนมั่งไม่ไปสุคติอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าเราเจริญเอาไว้มากๆเพราะฉะนั้นภารกิจของเราเนี่ยคือการเจริญกุศลไม่ใช่หรือทำไมเราต้องไปเที่ยวขอแบ่งบาปคนโน้นมานิดคนนี้มาหน่อยไปเห็นเขาตาเหล่มาเราก็ขอเหล่ตามมั่งเห็นเขาตาเอียงก็ขอเอียงตามมั่งเห็นเขาหน้าเบี้ยวเราก็ขอเบี้ยวตามดีเห็นเขาขาขาดทำไมแกล้งขาดตามเลยยุ่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละเราไม่ต้องเป็นผู้จัดการสังคมจนเกินไปเนี่ยนะถ้ามีคนช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์ได้ง่ายๆนะพระพุทธเจ้าช่วยเราไปนานแล้วเนี่ยนะเพราะพระองค์มีกรุณาต่อเราอย่างลึกซึ้งเหมือนกันนะจนพระองค์มีเราเป็นอารมณ์แล้วพระองค์เข้าฌานได้มีกรุณาขนาดนั้นแต่ว่าหาช่องทางแล้วหาอีกช่วยกันได้ยังไงเนี่ยก็เลยรุ่นใช้พระไตรปิฎกเนี่ยนะเหมือนกับจดหมายจากพระพุทธเจ้าที่เหลือไว้ตอนเนี้ยมันก็มีอยู่อย่างนี้ตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าเป็นโรคอะไรนะอย่าเป็นโรคแต่งสังคมบางคนนี่เหมือนอยู่บนถนนช่วยเขาขับรถเต็มไปหมดเลยมันอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะเห็นรถเครื่องปาดไปก็ช่วยเขาขับละช่วยเขาขับรถคันหน้าข้างซ้ายข้างขวาช่วยเขาไปหมดเลยแล้วก็คือบ่นนั่นแหละนะทำไมคนนั้นขับช้าจังอันนึงก็เร็วไปอันนึงก็ปาดซ้ายอันนี้ก็ปาดขวาทำหน้าที่เป็นจราจรบ้างเป็นอะไรบ้างไปเที่ยวขอบาปมากับทุกคนเลยทำไมจึงขนาดนั้นเนาะเนี่ยนะภาระของเราคือการสมาทานประพฤติกุศลไม่ใช่หรือทำยังไงจะได้คิดกับแต่ละอย่างแล้วเป็นกุศลเข้าแต่ถ้าคิดแล้วเป็นอกุศลนะเขาบอกว่าคาถาขลังก็คือเนี่ยเรามีกรรมเป็นของเรานะเนี่ยนะมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเนี่ยเราคิดถึงไอ้ที่เราที่ผ่านมามันก็บาปพอแล้วนี่ยังคิดด้วยบาปอีกหรือถ้าเราฝึกเจริญไว้อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะไม่มีบุคคลใดเป็นวัตถุแห่งบาปของเราแต่เราจะรู้ว่าวัตถุใดใกล้ต่อบาปไม่มีวัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งบาปเราแต่เราจะรู้ว่าวัตถุใดใกล้บาปของเราอันนี้แหละที่เราจะต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างมากเลยนะจะต้องแยกแยะให้เป็นถ้าแยกแยะไม่เป็นเดี๋ยวกุศลมันรั่วหมดทีนี้อย่างเหตุการณ์หลายๆเรื่องที่เราอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยนะคือเนื่องจากเราเผลอไปหรือเรียกว่าอะไรนะเราประมาทในสิ่งนั้นๆเกินไปอกุศลก็เลยตามมาในตอนหลังเราคิดว่าไม่มีอะไรอันนี้คือความประมาทของเราอารมณ์ใดที่เราเกี่ยวข้องด้วยความประมาทนะอารมณ์นั้นจะตามมาซึ่งอภิชากับโทมนัสจนได้เพราะฉะนั้นเราควรตั้งสติตั้งสัมปชัญญะเอาไว้ให้ดีเลยนะอย่างอินทรีย์สังวรที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเราต้องเจริญกุศลสักอย่างเป็นหลักอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เคยเจริญกุศลอะไรเลยแล้วมาลองสังวรดูสิไม่รู้จะสังวรเอาอะไรเพราะฉะนั้นคนที่สมาทานศีล8นะควรสังวรที่จะให้ศีล8อยู่ครบใช่ไหมถ้าจะสมาทานกุศลกรรมบท10ต้องเนี่ยฉันจะรักษากุศลกรรมบทนะอันนี้มันจะทำให้ล่วงอกุศลกรรมบทอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นในอกุศลกรรมบทท่านจึงวิเคราะห์โดยเวทนาโดยอารมณ์โดยทวารโดยวัตถุเป็นต้นเนี่ยให้เราดูให้แยกๆเอาไว้เราจะได้วิเคราะห์ออกว่าถ้าเวทนาชนิดนี้เนี่ยแนวโน้มอะไรจะเกิดจะได้วิเคราะห์ต่อไปได้เราก็จะสามารถประพฤติกุศลได้อย่างยาว ยังมีปัญหาอะไรไหมถ้ามีก็เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์พักเสียงสักครึ่งชั่วโมงนะครับ